ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पहले विनती है जिससे सब उपस्थित भक्तजन अपना मोबाइल बंद कीजिए। जरा सा आपका मोबाइल फोन ऑफ या साइलेंट मोड कीजिए। हरे कृष्ण, सबको अभिनंदन है। आप सभी भक्तों को कल की तीसरी जमनागर में जगन्नाथ रथ यात्रा की सफलता के लिए आप सभी भक्त बहुत श्रम किए हैं और उस आप सभी भक्तों का प्रयत्न से बहुत से लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिले, प्रसाद मिले और इस प्रकार उनकी जगन्नाथ कृष्ण में उनकी भक्ति बढ़ गए है। तो ये महान सेवा है और आशा है अगली रथ यात्रा और भी बहुत बढ़िया होगी। तो भक्ति में जिससे हमारी उन्नति होगी कृष्ण भक्ति में, प्रथम शर्त या विचार है उत्साह। हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का उपदेश एक छोटी सी पुस्तक में संग्रह की। उसमें छह गुण है जो भक्ति के लिए अनुकूल है। इस प्रकार रूप गोस्वामी वर्णन किया है, उत्साह निश्चय धारयात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृते सभ्य भक्ति प्रसिद्ध्यति। प्रसिद्ध्यति का मतलब जिससे भक्ति की पूरी सिद्धि होती है, ये छह गुणों के द्वारा होते हैं। प्रथम है उत्साह, भक्ति में ही उत्साही होना चाहिए। हम क्यों उत्साही नहीं होंगे? यदि हमारा विश्वास है कि कृष्ण भगवान हमारा परम हितैषी है, वे सर्वशक्तिमान है और हमारा भगवान कृष्ण हमारा शरण है, हमारा परम पिता है। भगवान कृष्ण हम श्रीमद् भागवत महाभारत सभी शास्त्रों में हम वर्णन मिलते हैं कैसे भगवान उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेया अर्जुन, सबको कहो कि मेरे भक्तों क का नाश कभी भी नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र है, वो प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत में। अर्जुन स्वयं भयानक कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच में हर क्षण में भगवान कृष्ण से रक्षित थे। तो हम प्रहलाद और अर्जुन से बहुत छोटे हैं। वे महान महान महाभागवत भगवान के स्वयं पार्षद है, परंतु ये भी भगवान का एक आध्यात्मिक गुण है कि भगवान सभी भक्तों का कल्याण करता है। सिर्फ भक्तों नहीं, भगवान कृष्ण अभक्तों भी हितैषी है, लेकिन अभक्तजन असुरजन भगवान कृष्ण की रक्षा, भगवान कृष्ण की शरण नहीं चाहते हैं। यदि दुर्योधन भगवान कृष्ण के सामने आके नमन किया था और बोला कि हे भगवान, मैंने बहुत अपराध किया था, मुझको क्षमा करो, भगवान प्रस्तुत थे, ठीक है, सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव। इस प्रसिद्ध उपदेश भगवद गीता का अन्वय है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं सभी प्रकार का दूसरा धर्म त्याग केवल मुझ में अर्थात कृष्ण में शरण लो, और यदि तुम इस प्रकार करोगे मैं तुमको पूरी शरण दूंगा। तो पूर्व पापों का फल से मैं तुमको रक्षा करूंगा, मा सुचा चिंता मत करो, मैं समर्थ हूं, मैं भगवान हूं। तो इस उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, इस उपदेश सब के लिए है, लेकिन अर्जुन जैसे भक्तजन इस उपदेश में विश्वास करते हैं और दुर्योधन जैसे असुरजन इस उपदेश में विश्वास नहीं करते। लेकिन यदि दुर्योधन इतना पापी जन, दुर्योधन जैसे भगवान कृष्ण के शरण में आया था तो भगवान प्रस्तुत था उसको शरण देना। चैतन्य महाप्रभु की दिव्या लीला में दो बड़े असुर थे, जगाई और माधाई, जगदानंद माधवानंद। जगाई और माधाई बड़े डाकू थे, चोर हत्याकारी थे, एक भी पाप नहीं था जो जगाई और माधाई अनेक अनेक बार किए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो बालराम का अवतार है, नित्यानंद प्रभु का प्रभाव से उनका दूषित मन परिवर्तित हो गया और दोनों चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण ले। चैतन्य महाप्रभु दोनों को संहार करने के लिए उनका सुदर्शन चक्र बुलाया है, परंतु नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु ऐसा मत करो, इस अवतार में परित्राणाय साधुनाम विनाशय दुष्कृतम, इस अवतार में दुष्कृति जन का विनाश हत्या करने से संभव नहीं है, क्योंकि अगर दुष्कृति जन का विनाश उस प्रकार करना है तो पूरा दुनिया शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस कलयुग में लगभग सभी जन दुष्कृति है, दुर्जन है। तो इस कलयुग में दुर्जन का उद्धार होते हैं हरि नाम के द्वारा। वो आसुरिक चित्त वृत्ति का संहार करके दैविक साधु चित्त वृत्ति देना है, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार प्रार्थना की, नमो महावद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत्व से नम। रूप गोस्वामी इस प्रकार प्रार्थना की कि महावदन्य अर्थात सबसे उदार अवतार चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। तो अन्य अवतारों में भगवान कृष्ण नृसिंह के रूप में, वराह के रूप में, परशुराम के रूप में, कृष्ण के रूप में, स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में दुष्कृति जन का संहार किया, लेकिन इस चैतन्य गौर अवतार में चैतन्य महाप्रभु किसी की हत्या नहीं करते हैं। वो असुरिक प्रवृत्ति को नाश के सबको कृष्ण प्रेम देते हैं। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मुख्य पार्षद थे और उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इस प्रकार रूप गोस्वामी प्रकट की कि भक्ति में उत्साह होना चाहिए। इसको बंद करो, क्या है? तो किसी भी काम में अगर हम उत्साही नहीं है तो सफलता प्राप्ति संभव नहीं है। छात्रों यदि पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क नहीं करते हैं तो एग्जाम पास नहीं करेंगे, और व्यापारी दुकानदार दुकान वाला यदि खाली दो घंटे में दुकान जाते हैं और बाकी समय घर में आराम करते हैं, और जब कस्टमर आते हैं और पूछते ये चीज क्या है, कुछ चीज है, कुछ बिजनेस नहीं होगा, तो व्यापारी बोलते हैं वो सबसे बढ़िया चीज है, ले लो कम दाम में, कुछ लाभ नहीं लेते हूं, सिर्फ तुम के लिए ले लो। हम सब जानते हैं कि लाभ लेते हैं, अगर लाभ नहीं लेता होता तो कैसे व्यापार चलता था, लेकिन ऐसे बोलना है व्यापार में तो उत्साही होना चाहिए किसी भी काम में। अगर वो क्रिकेट टीम ओके बॉल आते आउट, एकदम तत्पर होना चाहिए, फिर आराम से ऐसे नहीं रनिंग करना, टू रन्स। तो किसी भी काम में उत्साही होना चाहिए, तो भक्ति में भी उत्साही होना चाहिए। तो वो उत्साह क्या है, तो भगवान का नाम में विश्वास होना चाहिए। कुछ नियम है भक्ति में और सब नियम पालन करने है, क्योंकि विश्वास है कि ये सब नियम पालन करने से हम भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे। इसलिए दूसरा नियम है, दूसरा गुण है उत्साह निश्चय, पूरा विश्वास, दृढ़ता से भक्ति करना। दृढ़ता का मूल क्या है, विश्वास। यदि विश्वास हो तो हम उत्साही होंगे। तो भक्ति में विश्वास दो प्रकार है, श्रद्धा दो प्रकार है, एक है लौकिकी श्रद्धा और दूसरी है शास्त्रीय श्रद्धा। तो आज तक इस भारत देश में बहुत से लोग की श्रद्धा है भगवान कृष्ण में, इसलिए आज तक बहुत सारे लोग यात्रा करते, द्वारका जाते हैं, नाथद्वारा जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, और दक्षिण भारत में भी बहुत प्रसिद्ध विष्णु मंदिर तिरुपति रंगनाथ श्रीरंगम इत्यादि गुरुवायूर। तो पूरा भारत देश में बहुत बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है और आज तक बहुत से लोग जाते हैं दर्शन के लिए। किस लिए? क्योंकि उनकी श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं होती तो किस लिए इतना सा कष्ट लेके, इतना सा दूर जाके लोग यात्रा किए? द्वारका धाम आप सब मालूम है, तो जमनगर में से आते हैं नहीं सब, बस तमिलनाडु से आते हैं, वेस्ट बंगाल, बहुत दूर से लोग आते हैं द्वारका यात्रा करने के लिए। तो आज तक बहुत से लोग की श्रद्धा है भगवान कृष्ण में, ज्यादातर लोग की श्रद्धा लौकिक की श्रद्धा है, मतलब हमारी संस्कृति है, इसलिए हमारी श्रद्धा है कृष्ण में। परंतु कृष्ण कौन है, किस लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, ये सब प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। तो सिर्फ ऐसे है तो लोग जाते हैं, ठीक है हम भी जाएंगे, कुछ पुण्य होगा उससे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो इस्कॉन का नाम है, प्रसिद्ध है, इस संघ का उद्देश्य है भारत के पुण्यशाली लोग को कृष्ण और कृष्ण भक्ति में शास्त्रीय श्रद्धा देना। लोके की श्रद्धा कोमल है, मजबूत नहीं है, इसलिए आजकल बहुत नास्तिक भी है और प्रचार करते हैं कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति नहीं था, कृष्ण केवल सत्य का प्रतीक है लेकिन वास्तव व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है। तो इस प्रकार नास्तिक गण अशास्त्रीय प्रचार करते हैं, असुरिक प्रचार करते हैं, और ये सब असत प्रचार सुन के बहुत भारतीय लोग जिनका स्वभाव पुण्यशाली है विकृत हो जाते हैं और उनकी श्रद्धा दूषित होती है और उस श्रद्धा इस प्रकार नष्ट होती है। यदि किसी की श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा है कृष्ण में, तो नास्तिक लोग जो भी बोलते हैं उस प्रकार का भक्त, उत्तम भक्त या मध्यम भक्त, उनकी निष्ठा कृष्ण और कृष्ण भक्ति में तो कभी भी विचलित नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र में, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत में वैज्ञानिक रूप में भगवान कृष्ण और वेदव्यास व्याख्या करते हैं कैसे कृष्ण भगवान है। मथ परतराम नान्यत किंचित अस्थि धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगणा इव। नास्तिकगण बोलते हैं कि भगवान कोई भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं देखा, तो कैसे विश्वास होने चाहिए भगवान में। और जिन लोग जिनकी शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, ये बात सुन के ही शंका करते। इस श्लोक भगवद गीता का श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तो कैसे हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए। माई सूत्र माई सूत्र ही माने गाना एवा माई सार्वमिदं सूत्र ही माने गाना एवा, जैसे ही वो ये नाला है ना, हार है। तो ये इसमें क्या है? फूल है नहीं, और क्या? और क्या बोलते हैं? सूत्र, सूत्र, सूत्र, राशि, क्या बोलते हैं? मुझे साधारण हिंदी नहीं जानते। सूत्र, सूत्र, संस्कृत शब्द है सूत्र, सूत्र, वो भी है, कोई देख सकते? देखते नहीं, आप नहीं देखते? नहीं, नहीं देखते। तो क्यों बोलते हैं आप नहीं देखते? अगर सूत्र नहीं था तो माला ऐसे ही, वो फूल जो माला पर है तो ऐसा नहीं हो सकता, सब गिल जाता। तो इस प्रकार आप पूरे जगत है जिसमें वो इससे और बहुत जटिल है नहीं, सब व्यवस्था। तो पानी है सागर में और धूप से ही वो सूक्ष्म रूप में वो पानी ऊपर जाते हैं, बादल होते हैं और कभी कभी जमनागर में कम में कभी कभी बारिश होते हैं। और हम थज मिताज मिलते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। हर रोज सूर्योदय होते हैं, सूर्यास्त होते हैं, ये सब भगवान की व्यवस्था है। और आधुनिक वैज्ञानिक बोलते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में अगर थोड़ा सा अलग था, यदि इस पृथ्वी उस सूर्य से और थोड़ा नजदीकी था तो एक सेकंड में पूरा पृथ्वी जल जाता, और यदि और थोड़ा दूर से था तो एक सेकंड में सब बर्फ होता। भगवान का नियम, भगवान का आदेश के अनुसार वो श्लोक क्या है? या चक्षुरेश सविता सकला ग्रहानम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष चैच यज्ञ, भगवान की आज्ञा से यज्ञ ब्रह्मचि संवृत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। सूर्य और सभी दूसरा लोक नक्षत्र ग्रह भगवान गोविंद की आज्ञा के अनुसार अच्छी तरह चलते जाते, भगवान की आज्ञा से, नॉट बाय चांस। ऐसा आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक मत है कि पहले से कुछ भी नहीं था, फिर शून्य से विश्व था, कैसे था? ऐसे ही था। यही क्या विज्ञान? और उससे यही सब बड़ी व्यवस्था है, सूर्य चंद्र स्वर्ग नरक पृथ्वी सब कुछ चलते रहते हैं, सब भगवान की व्यवस्था। हम भगवान को नहीं देखते हैं, लेकिन जिनके शास्त्र चक्षु है भगवान को देखते हैं। तो सब पदार्थों के सभी अणु में सभी कण में जो शास्त्र चक्षु युक्त है भगवान को देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान को देखना चाहिए। और वो भगवान कौन है? कृष्ण मत परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान है क्योंकि ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भग इतिंगिना। भगवान का मतलब वो व्यक्ति जिनके पूरा ऐश्वर्य है, पूरा जगत कृष्ण का जगत है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ, भगवान का जगत है। सबसे बड़ा कौन है? मुकेश अंबानी, प्रतिभा पटेल, बिल गेट्स, कौन? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा है कृष्णा भगवान, हम सब चीती जैसे। तो पूरा ऐश्वर्य धन संपत्ति भगवान का है, पूरी शक्ति ही भगवान की है, वीर्यश यशश और पूरा यश है भगवान का, पूरा सुंदरता भगवान की है। भगवान सुंदर है, असुंदर नहीं है। आजकल कलयुग का प्रभाव है, कुछ खेती हुए अवतार है जो असुंदरता का अवतार है, लेकिन वास्तव भगवान कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, क्रॉ क्रॉ कामदेव से सुंदर है, क्रॉ क्रॉ मिस यूनिवर्स से सुंदर है। पूरा ज्ञान है भगवान का और पूरा वैराग्य है भगवान का। तो किनके पास है ये सब गुण? कृष्ण। तो इस प्रकार शास्त्रीय श्रद्धा होना चाहिए, और जिनके शास्त्रीय श्रद्धा है वे कभी भी विचलित नहीं होंगे, पूरी जीवन में विश्वास होगा और पूरी जीवन में भक्ति में निष्ठा होगी। इसको तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् बोलते। ये और एक गुण है भक्ति में कि सब नियम जो है सब अच्छी तरह पालन करना चाहिए। भक्ति में, भक्ति योग में कुछ विधि है। एक विधि है हर रोज भगवान का नाम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन करना है। हर रोज भगवान और वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम करना है। तो ये सब विधि है और निषेध भी है, इधर उधर खाना नहीं लेना, सिर्फ कृष्ण प्रसाद, शुद्ध कृष्ण प्रसाद। और टीवी में वर्ल्ड कप इत्यादि वो सब नहीं देखना। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। जीवन का उद्देश्य भक्ति स्थापन करके भजन केवल जो अनुकूल है भक्ति के लिए करते हैं, और सब कुछ जो प्रतिकूल है जिससे भक्ति नाश होते है तो नहीं करते हैं। और जिनकी पूरी श्रद्धा है भक्ति में, पूरा उत्साही होते हैं भक्ति कार्य करने के लिए, और जो अभक्ति है वो सब नहीं करना। और एक गुण है भक्ति में धैर्य। हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, परंतु समझना चाहिए कि हम बद्ध जीव है और अनादि काल से हम इस भौतिक जगत में पतित हुए हैं, और इसलिए हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति कृष्ण प्रेम प्रीति पूर्ण प्रवृत्ति वो विकृत हो गए, दूषित हो गए, और इसलिए हम अभी काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य से दूषित है। तो एक दिन दो दिन में भक्ति की पूर्णता नहीं होगी, संभव है लेकिन सामान्यता नहीं होते। इसलिए भक्ति साधना करना चाहिए। यदि हम भक्ति साधना करते हैं और सोचते हैं कि अभी मैं एक साल हरि नाम करता हूं, अभी तक भगवान कृष्ण मेरे सामने नहीं आया है, मेरे सामने नहीं नाचते हैं, तो ठीक है मैं वापस टीवी चालू करता हूँ, शराब पीना मांस खाना, मैं वापस जाता हूँ, कृष्ण प्रेम नहीं मिला। तो इस प्रकार भावना से भक्ति नहीं मिले। माया देवी भगवान कृष्ण की एक सेविका है और माया देवी हमको परीक्षा देते हैं, हम सही कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं या अभिनय करते हैं। इसलिए प्रेम प्राप्ति के लिए धैर्य रखना चाहिए। हमारा संकल्प इस प्रकार होना चाहिए कि क्रोध जन्मों में भी यदि कृष्ण प्रेम नहीं मिलूंगा फिर भी मैं भक्ति करूंगा। और जिनका इतना सा विश्वास हो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुरंत ही भक्ति लगते हैं, प्रेम भक्ति। और जिनकी पूरी श्रद्धा और धैर्य नहीं है भक्ति में और सोचते हैं कि भक्ति करते हूं कुछ नहीं मिला तो ठीक है चढ़ता हूं, तो ऐसे व्यक्ति भक्ति का फल प्रेम नहीं मिलता है। श्रद्धा धाना पुरुषा धर्म से परंतपा अप्राप्य मान्य वर्त मृत्यु संसार वागन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जिनकी पूरी श्रद्धा नहीं है भक्ति धर्म में मुझको प्राप्त नहीं करते वापस मृत्यु संसार डूब जाते। तो तत्त काल प्रवर्तन संग त्याग भक्ति में एक महत्वपूर्ण गुण है, संग त्याग असत संग त्याग। एक भक्त एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछे तो भक्ति कैसे करना है, और चैतन्य महाप्रभु बोले असत संग त्याग ए वैष्णव इच्छा। वैष्णव आचरण का मुख्य गुण है असत संग वर्जन करना। असत संग का मतलब स्त्री संगी एक साधु, स्त्री का मतलब जिससे मायिक विस्तार होते हैं। सब स्त्री उस प्रकार नहीं है, राधा भक्ति विस्तारिणी माया विस्तारिणी नहीं है, कुंती देवी द्रौपदी सब महाभागवती, तो सब स्त्री जाति माया नहीं है। लेकिन यदि पुरुष जन स्त्री जन को भोग्य वस्तु जैसे विचार करते हैं तो वो ही माया है। तो केवल नारियों नहीं है, तो कोई भी चीज यदि हम सोचते वो मेरा भोग्य वस्तु है वो हमारी माया है। तो स्त्री संगी का मतलब भौतिक भोग विलासी, वो व्यक्ति जिसका जीवन का उद्देश्य है विषय सुख, वो व्यक्ति असत संग है। और दूसरे प्रकार का असत संग है कृष्ण अभक्त। कुछ है लोग वैरागी लोग साधु जन लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, तो ये सब असत संग है। और ये सब असत संग छोड़ना चाहिए कृष्ण भक्ति में। संग त्याग सतो वृते, और हमारा जीवन शुद्ध धार्मिक होना चाहिए। और पूर्वाचार्यों और जैसे हमको भक्ति आचरण दिखाया उसके अनुसार हमको भक्ति करना चाहिए। तो पहला गुण है उत्साह, तो आप सब उत्साही हो कृष्ण भक्ति में। और हमारी आशा है कि आप सब शास्त्रीय श्रद्धा युक्त होंगे। श्रील प्रभुपाद जो इस आधुनिक युग में पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। उन्होंने भगवत गीता यथारूप के अनुसार भक्ति की। तो भक्ति में भजन करना है, नाम कीर्तन करना है, परंतु साथ साथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार के दो मुख्य कार्य है, एक है कृष्ण नाम प्रचार और दूसरा है भगवत गीता प्रचार। तो हम सभी कार्यक्रम में कीर्तन करते हैं, तो आप भी कीर्तन करो। हम अभी इस मीटिंग में करते हैं, आप सब अपना घर में करो, पति पत्नी बच्चे सब कीर्तन दल ऐसे बने। तो केवल इस प्रकार का मीटिंग में नहीं, सबका घर में प्रतिदिन संकीर्तन करना चाहिए। तो हरि कीर्तन करो और सभी घर में प्रतिदिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कुछ लोग बोलते भगवत गीता से हम जानते हैं कि कोई हिंदू नहीं है, कोई अहिंदू नहीं है। ममाई वांशो जीवलोक है जीव भूत सनातन, सभी प्राणी केवल मानव नहीं अमानव भी है, सब कृष्ण का अंश है और दास है। तो हम हिंदू नहीं है, लेकिन यदि हम उस प्रकार बोलते गर्व से कहो हम हिंदू है, तो गर्व कैसे होगा? देखो वो मुसलमान उनके बच्चे को कुरान सिखाते, और क्रिश्चियन उनके बच्चे को बाइबल सिखाते, और हिंदू तो खुद भगवद गीता नहीं जानते और बच्चे को डिस्को डांसिंग के लिए बेचते। शर्म से कहो हम केवल नाम में हिंदू है। तो इस प्रकार हिंदू मत हो, भगवद गीता ले लो, सीख लो और उसमें जो है उसको पालन करो। और भगवद गीता में अंतिम उपदेश है भगवान कृष्ण का, मन मना भव मत भक्त मद्याजी मां नमस्करो मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। तो इस प्रकार करो, आपका जीवन धन्य होगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। एक प्रश्न है, दूसरा माइक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वो ही उत्तर है, जो भी प्रश्न हो वो ही उत्तर। प्रभु जी, ज्यादातर लोग देखे हैं वो इंद्रिय तृप्ति इतनी करते हैं और भक्ति में इतनी करते हैं, मंदिर में जाते हैं डिस्को और क्लब में डिस्को। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं आपकी श्रद्धा लौकिक की नहीं होना चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है। ऐसा करते मंदिर जाते हैं, हर मंगलवार को हम पूरा फैमिली मंदिर जाते हैं, वो बुधवार को हम सिनेमा जाते हैं। और बहुत लोग हैं जो मंदिर जाते हैं और वापस आके रेस्टोरेंट जाते हैं मंक्स खाने के। तो इसलिए हम बोलते हैं शास्त्र ज्ञान सीख ले, इसलिए हम सिर्फ बोलते नहीं, हम भगवद गीता रामायण श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों आपको अर्पण करते हैं, और हम सात्विक सत्संग का आयोजन करते हैं जिससे आप रेगुलरली कृष्ण कथा सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए आ सकते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार आप भी शास्त्रीय श्रद्धावान होंगे। शास्त्र ज्ञान का अभाव से भारत देश, जिसका पूर्व नाम था पुण्य भूमि, भारत देश का पतन हो गया है। भारत का गौरव था कि भगवान कृष्ण स्वयं यहां आया है, राम भगवान यहां आया है, ये भारत का गौरव है। और भारतवासियों का गौरव था कि उनकी पूरी श्रद्धा थी और ज्ञान था गीता भागवत रामायण इत्यादि में, अभी नहीं है। अगर लोग का ज्ञान है गीता महाभारत इत्यादि के बारे में, वो टीवी सीरियल से आते, लेकिन टीवी महाभारत रामायण से आप पूरा ज्ञान नहीं मिलेंगे। वास्तव शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। वो महाभारत जो टीवी में आते है वो खराब नहीं है, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन और उससे पैसा कमाना, तो उससे आप पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। आपका प्रश्न का उत्तर है ऐसा भगवान स्वयं गीता में बहुत है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नाम चरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमोमतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे विचार में, और कृष्ण का विचार तो सही विचार है, कि सभी प्रकार के योगियों में जो श्रद्धावान भजते यो मां, तो जो श्रद्धावान श्रद्धावान है कृष्ण में और कृष्ण का भजन करते है, वो ही श्रेष्ठ योगी है। तो श्रेष्ठ योग है भक्ति योग, कठोर तपस्या जरूरत नहीं है, तपस्या मत करो, हरि नाम करो, थोड़ा सा तपस्या करना चाहिए, लेकिन हिमालय की गुफा में ध्यान करना जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति एक बार पूरी श्रद्धा से हरि नाम कहते हैं हरे कृष्ण, तो उस करने से क्रौ क्रौ जामों का कठोर तपस्या का फल का अधिक फल मिलता है। केवल तपस्या करने से कृष्ण प्रेम जो परम प्रयोजन सब जीव का नहीं मिलते, और श्रद्धा युक्त हरि नाम कीर्तन करने से तुरंत ही कृष्ण प्रेम मिलते। और कुछ प्रश्न? चल सब माइक उनको दीजिए। हरे कृष्ण नमस्कार। हरे कृष्ण। भगवान गीता जी में कहते हैं कि अनन्य भक्त मुझे बहुत किया है, तो अन्य अन्य भक्त का मतलब जिनका अन्य रुचि नहीं है। सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च जड़व्रता नमश्यन्तश्च मां भक्ता नित्य युक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां, जो मेरा सतत सदैव कीर्तन करता है और दृढ़ व्रत लेके मेरी सेवा करते हैं, मुझको नमस्कार करते हैं, और इस प्रकार नित्य युक्त सदैव मेरी उपासना करते हैं, वो ही अनन्य भक्त। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः कार्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस अनन्य शब्द कही बा भगवद गीता कहते भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्य चेत सततम यो माम स्मरति नित्य शह तस्याहम सुलभ पावत नित्य योग तस्य योगिनी। वो एक ही उस श्लोक में आते अनन्य चेत सततम जो मुझको सतत स्मरण करते हैं अनन्य कोई दूसरा विषय पर नहीं जाते यो मम स्मरति नित्याशः जो सदैव मुझको स्मरण करते तस्याहम उसलिए सुलभम भर्त मैं सुलभ हूं नित्य युक्तस्य योगिनः वो योगी नित्य युक्त है। तो ये अनन्य शब्द का अर्थ है। हरे कृष्ण। गीता में भगवान ने एक श्लोक में जो बोला है कि मंत्र में मैं गायत्री हूँ। हाँ गायत्री छंदसामहम। तो गायत्री मंत्र श्रेष्ठ वीर मंत्र ओम भगवत वो ब्रह्म गायत्री है वो एक गायत्री मंत्र है। वो मंत्र मतलब वो श्रेष्ठ मंत्र है वो एक पहले आप समझ ले उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उनकी विभूतियां का वर्णन करते हैं स्थावरानम हिमालयम पर्वतों में मैं हिमालय हूं भगवान कृष्ण के पांडवानम हम अर्जुन पांडवानम धनंजय श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मृगानम छा मृगेंद्रोहम इस प्रकार पशुओं में मैं शेर हूं। तो शेर तो इस प्रकार वो सभी जाति में जो श्रेष्ठ है वो एक प्रकार से भगवान का प्रतीक है। तो गायत्री श्रेष्ठ वैदिक मंत्र है और इसलिए अनादि काल से सब द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायत्री मंत्र जपते हैं। तो गायत्री मंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है उसको जापने के लिए कुछ शर्त है तो सबके लिए नहीं है केवल जो दीक्षित है जिनका अधिकार है वो गायत्री मंत्र जाप करने से फल मिलता है। लेकिन इस कलयुग में उस प्रकार का व्यक्ति बहुत दुर्लभ है क्योंकि कलयुग में प्रायणाव भायुष सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता कलयुग में ज्यादातर लोग का गुण है कि जीवन आयु कम है बुद्धि कम है शुद्धता कम है और मन सदैव विचलित रहता है। तो इस प्रकार पूर्व युग जैसे अधिकृत ब्राह्मण बहुत दुर्लभ है। गायत्री जपने के लिए मन स्थिर होना चाहिए लेकिन किसका मन स्थिर है हम ओम भूव भूवर्थक मन चलाएगा ओम भूव ऑलरेडी मन तो मुझे क्या काम करना है दिन में। तो इसलिए इस कलि युग में गायत्री मंत्र करना है लेकिन चाहे पूर्व काल में भी तो पहले उसका उच्चारण करने के लिए तो दीक्षा लेना है शिक्षा लेना है सब कुछ। लेकिन गायत्री से और भी महत्वपूर्ण है महामंत्र। महामंत्र क्या है भगवान का नाम और इस महामंत्र कृष्ण भगवान का नाम मंत्र इसका जपने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होने का आवश्यकता नहीं है। सबका अधिकार है भगवान का नाम जापने, क्योंकि सब भगवान के संतान है। और विशेषकर कलि युग में हरि नाम महामंत्र सबके लिए ही युक्त है, क्योंकि कलि युग में हमारा अधिकार नहीं है अच्छी तरह गायत्री जाप करने के लिए। तो हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र शास्त्र में अनुमोदित है कलियुग के लिए। जैसे कलि संतान उपनिषद में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति शो रस काम नाम नाम कलि कलमश नाशनम नाथपरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र है और इससे कलियुग का सभी कलमश नष्ट होते हैं। और यदि हम पूरी वेद शास्त्र में अनुसंधान करेंगे, इससे परम उपाय हम नहीं मिलेंगे। और ये व्यवहारिक भी है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो गायत्री मंत्र जाप करते हैं तो चाय भी नहीं चढ़ते हैं, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र जापने वाले हैं पाश्चात्य देश में खास, बहुत बिल्कुल व्यभिचारी भ्रष्टाचारी थे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव से अभी चाय भी नहीं पीते। सुबह 4 बजे के पहले उठते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने के लिए। तो ये शास्त्र का विचार है और व्यवहारिक भी है कि विशेषकर कलि हर युग में और विशेषकर कलि युग में सब के लिए श्रेष्ठ उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र। और हम भी गायत्री जाप करते हैं, लेकिन वो गायत्री जाप तो कीर्तन में नहीं करना है, ये आधुनिक प्रथा है। नीरव मन में, मन ही मन गायत्री जाप करना है। कोई दूसरा का प्रश्न? माइक में आप अयंगा है क्या? दक्षिण भारत के है, रामानुज संप्रदाय में दक्षिण नहीं, केवल दक्षिण भारत में नहीं, रामानुज संप्रदाय नेपाल पूरा उत्तर भारत खास राजस्थान में भी है, खास दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तो रामानुजाचार्य का विचार और चैतन्य महाप्रभु का विचार में बड़ा अंतर नहीं है। दोनों स्वीकार करते हैं कि विष्णु भगवान है और विष्णु की भक्ति वो हर एक जीव का मूल धर्म है। परंतु रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत में या दार्शनिक विचार में भक्ति एक उपाय है शरणागति के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार में भक्ति हर एक जीव की मूल भावना है, शरणागति प्रथम सोपान है भक्ति में, शरणागति के बाद प्रेम प्राप्ति होती है। शरणागति का मतलब हे भगवान आप महान, आपका दास हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, उसके बाद क्या होता है वो भक्ति है, भगवान की सेवा करना है। तो दार्शनिक विचार में थोड़ा अंतर है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। शरणागत होने के पश्चात क्या करना है? भक्ति। भक्ति क्या है? उपाय है और सिद्धि भी है। श्रीमद् भागवत में कहने है भक्त हो श्लोक क्या है भक्त्या संजाते या भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति होती है, भक्ति योग से भक्ति अभ्यास साधना करने से पूरी भक्ति होती है। भक्ति में तीन स्तर है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति में परम स्तर है शरणागति, और उससे और भी भक्ति बढ़ती है, उसमें भाव होती है, और वो भक्ति भाव जब और भी पक्का होते हैं वो प्रेम भक्ति बनते हैं। तो भक्ति, और रामानुज कहते हैं कि भक्ति उपाय है, वो सही है। भक्ति मतलब वो सब क्रिया, मंदिर जाना, श्री विग्रह की सेवा करना, अर्चन, ये सब वो भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा में भक्ति केवल क्रिया नहीं है, वो सब भाव जो आते हैं भक्ति, वो भी भक्ति है। तो इस प्रकार भक्ति से भक्ति होते, भक्ति करने से क्या मिलते हो, ज्यादा पैसा मिला, स्वस्थ, नहीं, भक्ति से भक्ति। भक्ति हम करते हैं भक्ति प्राप्ति के लिए। एक मिनट, आशा है था काफी लंबा हो, काफी लंबा। भगवान ने किया है मनुष्य आराम व्यक्ति में तत्पता है। भगवान को तत्व से जानने के लिए क्या जाना है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग जो गंभीरत्व से धर्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कम है, और जो सिद्ध है उनमें लोग जो तत्वतः मुझको अच्छी तरह जानते हैं बहुत कम है। इसका मतलब है भक्ति प्राप्त करना और वास्तव भक्त होना बहुत ही दुर्लभ है, और ये भक्ति का एक लक्षण है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि क्लेशाग्नि, श्लोक क्या है, क्लेशाग्नि सुलभ, खुश सुलभ दूसरा गुण है, भक्ति करने से क्लेश नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा लक्षण है भक्ति दुर्लभ है। भक्ति दुर्लभ है, कितना जीव है, असंख्य जगत में असंख्य जीव है, और जो उसमें मनुष्य संख्या बहुत कम है, और मनुष्यों में जो भक्ति करते हैं बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्ति जो बहुत दुर्लभ है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल हरि नाम से सुलभ होते हैं। तो सामान्यतः भक्ति दुर्लभ है, तो अभी सुलभ है, तो ले लो चैतन्य महाप्रभु की कृपा। अगला जन्म में मिलेगा कि नहीं संदिग्ध है, अभी अवसर है, अभी ले लो।